50 languages. 13. 13. Tegevused. Mida Marta teeb? Ta töötab büroos. Ta töötab arvutiga. Kus on Marta? Kinos. Ta vaatab filmi. Mida Peter teeb? Ta õpib ülikoolis. Ta õpib keeli. Kus on Peter? Kohvikus. Ta joob kohvi. Kus nad käia armastavad? Kontsertidel. Nad kuulavad meeleldi muusikat. Kus nad käia ei armasta? Diskoteegis. Neile ei meeldi tantsida.